الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة فتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون سورة انعام کی سلورم باب پاری کے قدیم مشرکین و قسموں نے ذکر کول جدی بس سشے پرے خندے ارشید اللہ سر شریک کرنے دے بس کاری کی سائی او کنی خو بس اگر اللہ سر شریکی بس که انسانانو که جناتو که ملائکو که نورس پوکمه استوریو دا ٹولے اللہ سر شریک کریو دغسی بوتانا و گٹی مٹی اونی بس دسنے چڑا خوشوے دے نباوی باندی اعتماد دا خدای تو پیدا شوے دے حدیث اللہ رم عیسیٰ کے دداغی قسم خلق و ردو پستورو کے اس پوک میں ایک امباسو کو چیدی بانے دیر قومون گمراشوی او دا اغد ابراہیم علیہ السلام دا وقتنا شروع شویو دا اغا قوم پدی عبادت باندی مبتلاو انوار او دس پوک میں او دستورو او داسه عباد صالحین انبیاء او ذکر وکړو او بیا دا خلکو صح حال بیان کو چې دا دې قرآن سره بس قدرت نه لګی ځان اړو بالکل انکار وکړو چه اللہ ایس چه امنا دے نازل کرے تا خواست دان خلقو کارکت لے دے ویخا دے یہود یولوی عالم علوی درنگا چکل نبی علیہ السلام ورطا مخاما خبر اکڑا تا سی خبر آو چاہتا نا دا کرے خواست تا وہ تا اللہ ویلیونو او اگا پی غصہ شو دوسین ایدغه او قرآن له زور راغه دي چې غوسه شي نو قرآن له زور راشي چې لا هیڅ شی نه نازل کړي څه شی نه نازل چورلټ ته قرآن نه انکار او الله جوابونه ورکړو چې دا تورات چا نازل کړو او دا قرآن چې ډیر برکتی کتاب دی دا چا نازل کړي او بیوی چیر دی خلق و مرگ بڑیر ناشنائی توبا ہم بیا یو یانا بڑیر دنن دارو مرگ بی خوا دی خلق و مرگ دکوی ملیک و تناستی چاپی را او ٹکیی وحیی چی داروح دی رو باسا کنا ہم گولی تنگی خدا روح رو باسا او غچ تراوزی نو بس دا دیر لے عذاب کی و مبتلائی دے خود برزخ عذاب ذکر کن چی دو اسنا پدی شروع شیخا دو اسنا چې ملائک تن روح واخلي او هغه وخت کې مو سره ډیره سختی وکي خدا خو د برزخ عذاب شو خلق هو پکې مزه وکړي خېټې مړې کړي اده ملک دواګانې وکړي بس او د دې یقین راغی چې دوی ورسوي جنت ته او الله رب العزت وی دی خو د برزخ عذاب شي او راشه د قیامت هغه وګوره دا د قیامت حال بیانې الله تعالی رحم علوم دی ولقد جئتمونا فرادا یقیناً چراب شیمونگتا یوازی یوازی دیز کوئی چیزیزان لدنیا کے ڈلی جوڑی کڑی بلکل یوازی نگر دی دفع او سی خقی کنی دا سوک خلق فا او دیر ڈلی او دیر لوی جلوس بو سر روان فرادا نو اللہوی التخو با یوازی رازی مالا او داسی یوازی کما خلقناکم اول مره لکه څنګه چې ما پیدا کړی وې اول ځل په دنیا کې پډاګه پراته وې په خاور پراته وې جامه در سره نو لباس نو کړ د سر سو ټوپې مو پېنو پېزار نو بربن پروتو حدیث کې راځي آسنگ بای حفاتن عراتن غرلن دا بای پیبل بای بربن بای ناسونت بای کما خلقناکون سمچی اول دل پیدا کرنی انو آپ قصد تغسی باهم اللہ بی پیدا کرنی دا دیر وقت پس بچتا ہوتا لباس ملاوی گی خواه دیر وقت با بربندی دا خلق اوموی اول من یقصا یوم القیامت ابراہیم دا طول و نمخ کی ابراہیم علیہ السلام تبا لباس واجولشی ذکر جاگان امروز پلور تا غرزانو جامیتی نیستوی انور طبيعت کله چې واستولې شي خډیر واخ پي دغه سي وراشه الله وي ها وترکتم ما خولناکم ورا ظهورکم او لای پریب دتا سو هغه سوچ ما دل درکړي دي په دې دنیا کې ما خولناکم چما دل دې دنیا کې صدر کړی دي ناغه پرې دې ورا ظهورکم پرستو ز شاګانو نا هغه مال به پرې دې هغه کورونه پرې دې هغه اولاد به پرې دې هغه خلق به هم پرې دې چې تاسو به خوشاله وي هر څه چې الله ورکړي هغه ته نه پاتې ورا ظهورکم دیو ته رست رست ګور الله وی مکه اسټ پدې مات شي رست مګورا مخکزا زکه ورا ظهور کوم ویلې ښا هغه دنیا غ سامان خوم نشته دی هغه معلوم نشته دی هغه بنگلیو هغه ګاډیو اس دولت هم نشته دی الله رب العزت وی چې هغه نور چې تاسو ویلو دنیا کې چې مونږ ځان د آخرت لپاره تیار کړی وي ښا څنګه زمونږ پیران شتا کامل کامل بغداد کې ځای په ځای داسې پیران او زمونږ بزرگان شته دي دونگا نیکان بندیان پلاران نیکیان شیخان دی با دی باندی جون تیرو نالا با تذکوی چو ما نرام آکم شفاکم نوینم تاسو سره هغه سفارشیان تاسو هغه عمرانو ستاسو سره چې تاسو په دنیا کې ډېر فخر کاو چې دی به زمونږ لپاره الله سره خبره کوي او خبره عزیز زور نه او عزیز لوی نه عزیز چې الله سره دی سمره مرتبه دا او درجه دا ها نو الله به تاسو ته دغه خبره یادی ها چې تاسو هغه پیران څه شو او تاسو هغه مشران څه شو تاسو هغه عالمان څه شو الذين زعمتم اغا چې تاسو به دعوا کولا انهم فيكم شرکا چې دې پتا سو کې صدر دي دا بلې صداري وها کړي دا هو دي سو وارسان نو چې په مال کې صدر مال کې سخه د خپلو پهلوانو یې د زامنو یې د نوسوي ضرورتونو یې د دې لارانو یې رجدا کوم برخوا جنم فیکم شرکا تاسو بدا دعوه کولا چیزی پا مونکی حصہ دار دی پا مونکی فیکم نئی صدار کو کونو پا مالونو کیو پا فصلونو کیو پا سارو کیو پا سرو پا سپینو کیو پا دیکھے او برخ مقرر کرے ہو لگا نا چې الوی فصل کور ته وړو انم اور بشیو جوارو دا ویلو چې مخکې به تنه د بابا دړې لري کړه دا مقرر شي دا بابا دړې ده چا وی دا بابا ښکارې ده چا وی دا بابا من دی دې مقرر کړی په ځان باندې پرې کې مو سره شریک پسارو کیم وی دیکی وی سلورم اخپد بابا دا ادری دا دیوی او سلورم اپکی دا آگو مزکی فی کم وی چی پہر سکی او سر دا آگی سا وگور اللہ رب العزت خدا سنو چی مالا پدی میخا کی سلورم اخپر آکے مالا پدی غوا کی سلورم اخپر آکے دا دیدی خلو پیران اللہ دا برخی جوڑی کلوی خواب ولیکن فیکم کے دا دیر علوی اشارہ دا خواب تکا مانے خدا دا چستاو دا گمانو استاو دا دعوان چدا پیران ستاسو دا لیا کرام ستاسو پتاسو کی شریکان دی فیکم تاسو کی شریکان دے اغا خلق دے اشارہ اکڑا چیغی وسنگ دو زیارت پنم او د پیر پنم باندے دغا معلون ورکول ساری ورکول گڑ گڑو رے او سنڈا او داوے ورکول نباز او پک اخپل لنگر تلورو بخلا چی داو داو لنگر کی خدمت کئی لپٹا بار پس راکیش ودا پورا خبرو کنا چې فیکم شرکا فارس کې د دې سوا تبلا برخه خو نو دا زکات نو دا شر نو هغه نه خبر نو ښا او دا برخه په ځان منلې وي الله یې واسو شو هغه غوتا سو د ډیر ورځې لپاره نیولیو کنا چبه دې روز به زمون پکاري کې نو الله وي زه نو وینم بس پتا ولګي دا لقد تقطع بينكم چې جزائر له استاذ په میانس کې اوبس ته دنیا پورې واه هغه تر دې او تر دې واه بس قیامت کې داږي سکار قیامت کې غیزان له پخ ولزان باندې اختای چې څه جل و سره کی هغه دې چاته پوسکول شي هغه دې توبه احادیث دې ډېر په کثرت سره قیامت کې ودا خلک پریشان شي دا ګناہوں والے ها دا ګورو دا وړیر زیات دي دی وزان لا دی پریشانه نه اخلاصي ده پارس بندوبس کوي چې څه چلو نو کله راځي چې یلهمونا الهام خدای ته وی چې الله چا نظر کې یو خبر واچي نو بد دی له الله دا خبر پړ کې چولی چوي دای چې پیغمبرانو په سنول شو چری ته وایو چې الله سره زموږ د پاره خبرو کوي نو را وشي آدم علی السلام ته یو چې کور ته زموږ خپلارې او الله په خپل لاسو پیدا کړي او په جنت کې پیدا کړي او ملائکې د سجده کړي وا تاسو زموږ د پاره الله ته خبرو او چې مونږه دي هغه وو تخپل خدای پېښ کی چګور اخو خبر یې چې ما د ونی نه خوراک کړو کنه نو لستو هنا کوم زو زره قابل نه ما اولارشه ابراهيم عليه السلام هغه له راشي هغه ته وای چې ګور ته ابراهيم یو الله تخليل ویل دیو ای ډېر تاسو زموږ د پاره ابا تخپل عذر پېښ کی چې لال شه موسی علیہ السلام پسې هغه ته راځم شي او تبوی چې ګور تاغه موسی علیہ السلام چې الله دروازه تورات نازل کړه وي چې په تونه به وکولې جته دې کنه او ته تاسو ته په تر چې ما سر کو دې وجلو کته ایره نشوې زه د دین لایق نیما لال شه عیسی علیہ السلام پسې هغه ته راځي او ته خپل عذر پیش کړه او تبوی چې ایتو محمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم لراشے از بل چاکار نہ دیکھا نبت طول باغت راجمہ شینو نوہ پریو دی اللہ تبزی زبان دی ہوئی چے ما تپتنیش چے دو سور وقت پروتیم پزی زبان اگا اللہ تعلیم هر څومره وخت کی اجد پاغه سجده کې د الله کم تسبیحات وایم او اسماله نراز التبران الله اوس وخت پس با الله وی چې ارفع راسکا سرچت کا او سوال کوا تبلیغي وا او شفاعت کوا هما توحد مقرر کی چې د دومره خلقو اجازه تا توشو نا خوبت نو باسی نور با پاتی بیاو پسی جدا پریو پریر وقت بیاو تا اللہوی چزا سرو چتکا و سوال کواو شپا او اندازه با تا مقرر که چی دمر خلقو هر سمرا چی او بطی نو باسی او بیاو ملیکو تاوی چوگو رے دی جاننم کے دا سی سڑے چدا گا پڑکے دوری دا دانی عمر ایمانو دا زری عمر ایمانو آتے ہو باس ہے ناواتے ہو باس ہے اب یا با اللہ تاوی چی اللہ بس اگا خلق پکی پاتشو چو قرآن بن کری دی قرآن چولا ایک اصحاب الناری هم فیا خالدو ساو پاکی پاتش ناکو که ارسو برا گنانگاری بچه مومنان خوکا نا موحدین خوکا نا دا شفاعت بدا غید پارا کی خواه عددید پارا خونه کی چلاو شد چنہم پیکم شرکا تاسو اغی ارسو کے شریک کړیو پارڅ کې مولا برها کړیو ازوم پرېخه ما یقیناً جدائی را لاستا سمیند کی وَذَلَّعَنَكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ او رکشو دا دین آغا چی دیب دعوی کولی ذکر سورہ مومن کی راضی حامی مومن کی چلا بہتا ہوئی چو گو رہے سلیو گو رہے چی تازو بی دنیا کی دمرا خواری کڑی وا دمرا تاوانونا کڑیو نو ناغی وہو گردی خوبوئی چی اللہ رکشو بس ذلو عنا رکشو بس مونگا ہو نمون تو منڈی ترلی وہوئی خالتا وی سوک بو نمون خالتا حال ذکر شو دو مشرکینو پا قیامت کی تدیدہ حال لکھا نبیہ قرآن خپل مسئلہ بیانی توحید بیانی او دلیل پیش کئی د دې لپاره چې خلکو غره نن وخت دی نن مقدر ډیره بهتره مقدر نن دا الله دا کتاب واره او که شرک درکینو توبه وباسه او د دې دلایلونه عبرت واخلې کړه ګور دې دلیلونه ته په یو ترتیب یې بیانې ده ان الله خالق الحب والنوى بیشک اللہ دے چی اوچی دانا نتیقتی نرو باسی ونوان اوچی اڈوکے نپوٹیتی نرو باسی اللہ تدا رزق دمرا آسان دکھا اللہ تدا رزق دمرا آسان ادھے دکا موقع کلو چی اللہ تا معلوم دا چی دا خلق چی کم شرک کی نو اکثر پکې په دی وجه کوي چې د ګېډې په غم کې دي د ګېډې په غم کې ته د ګېډې په وجه باندې الله سره شریکان ګرځولې دي چې مال را کیو دولت را کیو کاروبار را لګوريو نه الله وی اسړیا چې کار څومره د دنیا کار څومره آباد دی نو الله وی یو دانا او یو اډوکه دانو شیخ لا سولې دا خوالا عرص دا دین اپی دا کری دی خواه فالق الحبی دانے او چولنو تیغ تین راوت دا تا اخلاسی که کنا دا مارکیٹون را چی ڈک دی کنا او دی کون نوا اڈو کے او چاو نو بوٹے تیراویستو نو دا تا دا فروٹو شمارا دا میوو شمارا زیونہ نشتا دی پا دی بازارونو مارکیٹونو کی خواه اللہ وی یو دانا و یو دوکی مخلاص نکو اتا سوائے چی مونگا روزی گٹو و مونگا رزق پسی منڈی و مونگا نیوزگار مانزاو داستا اسی تفصیل کئی چی سنگے دانا و چولا سنگے دوکی یخرج الحی من المیت رو باسی اغا جوانده تیغ او دمڑی دانینا او دادوکینا و مخرج المیت من الحییم او دغسی بیار ایستون کدیم اغا مڑی دانی او اڈوکی لرا دا جواندی تیغنا بد چسنگا اول کیون واقسی بیاشی اول کی دانوا مڑا دانوا اڈوکی او ایس وکی اللہ اچول نو تیغ تینا پیدا کر جو اندیشی تینا پیدا کر تاگا تیغ چی بیا کمال تا رسی رسی نو دا کمال دا دی چی دے بیا دا تو خم کئی کنا خوا نو بیا تینا آگا پیدا شو بیا آجو تا اشارت چی انسانا زان توم دا سے اگو رخا سامی سالوم دا دے تیغ دے تبا یہ پا دی دنیا کی ترس وقت خو بیا با اگا زور وقت لازی خوا چندر کسا و ندر کسو اگا شیب دن جوڑی گی نو خوا دا اللہ دانی سر سکار دے اور دکی سر سکار دے دا خو دے انسان تاوی چدا تا تاوی مخوا چنن تا پا دنیا کی خوشحال ہے جو اندے مندی وے ادا ملکو خلق دا تلار پریدی او بیا با وخ رایی چی خوری باشی نخوا ذالکم اللہ پذیب پی جانے خوا اللہوی ذالکم اللہ دا صفتو نیچی دی دا اللہ دیم دا بل سو کولشی ملو جوندے مرگو جوند دا بل سو پانا تو فکون اللہ اکم پلو ٹکلشوی عن التوحید مانا دا پانا تو فکون اے تصرفون عن التوحید تاسو دا توحید نا کم پلو تختی دے دویم دلیل فالق الاسباح اغا ذات تے چه تیاری اشلو لا پس باسران تو را تیارو کنا سبای بکراو خیجو نا تیاری اشلو لکنا فالق الاسباح دا کارم کئی و جعل اللیل سکنن گردولی دا شپا دا ارام و الشمس والقمر حزبانن او نور اس حکمه د پار د حساب ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازه ده دا غزا تو چې غالب دی او پارس باندې پوان ته زمکه حال بیان کو دانا وډو کې او دا نوس تاسو باندې نو دو غرو نورو د سپوږمۍ او د ستورو حال بیانې چولی هغه الله چې څنګه په دې زمکه کې تصرف کوي په اسمانونو کې هم کوي نورو سپوږمۍ ته او دې ته وګوره او ولذي الله ذات جعل لكم النجوم چې پیدا کړی ستاسو د پاره ستوري لتهتدوا بها چې لارې ومومې په دې سره څګه په خوانو خلق او ولاره په ستورو سره معلومول څنګه چې به وختونه په دې سره معلومول چې زوره وخت شو زوره وخت شو شپه سوره پاتې شو او څومره تیر شو په دغه ستورو سره کار نور صاحب کتاب خونو کنه نو په دې کې وته ډیر مهارت حاصل وکړه ملکونه به په ستورو معلومول چې دا ستوره خو د شام د پاسه ده دا ستوره خدا عراق دا پاسه دا نور روان بشو پورا محارت او پا دیکی لطح تدو بها اللہ صرف دید پار پیدا کری چلاری امومی پا دی سرا وقتنو معلوم که پا دی سرا فی ظلمات البر والبحر باغتیرو دا وچی او دلم دیکی قد فصلن الآیات لقومی علمون اللہ یمونگا گورا دیر وضاحت سرا دلیل نو بیان کرل دقل وحدانیت خدا آغا قوم دپارا چی پوئی گی قومی یعلمون چسنا سخ پوئی کنا سرستر گی او قل و فکر خوبکی کنا نو دا دلیل نو داغی دپار کافی دی وز دا کائنات و نرازی انسان تا چګور ټیک د نورو سپوږمۍ او ستان ډیر لري دي کنه لاس د وطن رسی او ستوري او ستان ډیر لري دي کنه خراشه د خپل نفس کې وګوره چې لاسته په دې نفس کې د خپل وحدانیت څومره سبق او هو الذی الله ذات انشاکم من نفس واحده چې تاسو یې پیدا کړی او ډیر یې کړی دی یو تن ګور یو تنو کنه انن مردم شماری نه کی الله تعالی موږ چې سورہ دتو هیڅ چاته دا دی یو تن نه نو کله چې پیدا کړي په مستقر او مستودع یو معنا ده نو استاد ته لپاره په دنیا کې وړم بیا دوزا یو نو ستاسو دا پارا مستقرن دا پلارانو پملاکی و مستودعن او زید امانتو دمیندو پر رحمونو کی یو دا مانا مستقرن او سوکی اولتکی فمستقرن فگیڑو دمیندو کیو مستودان او پا شاگانو دپلارانو کی من بین السلب والترائب راضی بکر او دیم مطلب فمستقرن مستود پارا زیدو سے دو دے اس پدی دنیا کیو مستودان او بیا زید امانت تے پا قبر کی اللہ تا علم دے چکم یو ڈیر دے کم یو لگ دے گا ہر بندہ حال دے یا مستقر زید اسے دو دے پدی دنیا کی مستقر چیو سڑے کم دے کی پاتی کی گا نا چاویتا مقامی زیوی لشی دام اللہ خبر دے فقط او مستودعن دے بے کل کل مسافر شی نڈیر وقت پردیزے کی تیر کی اللہ ویکار دے خودما دے نظر نہ نپنا کی گی ما تستا مستقرم معلوم دے ما تستا مستودعن معلوم دے یعلم متقلبکم و مسواکم دوانا یا لو متقلبکم چې دا ته په دې ملکونو سره ګرځې سړیا کله یو په لذي کله بل په لذي خدای نه ځان پټای کو الله یو کتار په لور شي کنه ته سعودي ته لور شي او کیماراتو ته لور شي او انګلند ته لور شي کار په لور شي کوما ته ستا مستقر معلوم دي چې دا استاد د سفر وطن دی او ستا مقامی وطن خبل دے دے دا مختلف معنی دی مستقرن و مستودعن سو که دیر مخ کی بودی دیر مخ کی چی فمستقرن اللہ تمعلوم دے ستا سو مستقر چتنوی پیدا نکم دے کیویم د باران پساس کو کې وی نوبیا په خاورا کې وی نوبیا بوټي شوې نوبیا چې د انسان غذا جوړه شو او هغه اور نو نطفه نه جوړه شو نو دا ډیر د لری نه را روان دی والله ما ته معلوم ما ته داسې ښکاری او تاسو به شي شک ښکاری کنه الله ته داسې ښکاری چې د انسان را روان دے مستقرم پی جنی ام استودع چی بیا پیدا شاو انسان شاو دنیا کے جون شاو قد فصلنا الآیات لقومی یبقون دی سر یعلمون نے ذکر کرے ولی ذکا چی دا معمولی علم نگواری کن اگر نورا سپوک میں اس توری آخو چی اگوری وطاو نو پو باشی پی چه سوخ راخی یا سوخ پریوزی ہو پاگی فر خود دا کارو دا خفیق گوارو دا دینا خفیق جوڑا شوی دا چه انسان پیدا شو سلوی اختیو بیا دا غین رستو بیا موری سمر تربیت کو دو کالا بیا د خوان افریقو نو بیا رو رو لوی دنو رو رو رو بلوک تاو رسیدو نو تسر دا دین دا تولی مسئلی تعلق ساتی تولی مسئلی چه دین کتابو نجور شوی دی نو زکی اوی چلی قومی یفقهون دا خو فقه گواری دی علم تا خو فقه ہوئی فقه ویلی شی دا قرآن و سنت مغز تا چیز قرآن و سنت نمغز رو باسی کنو پو جوسر کی رضاق تفیقہ ویلشی آ جوسر مونگ سرنشتا آ پو قہاو سرم چیز یو یو آیت پانی سمرا نظر کردے خا وَلَقَدْ جِتُمُونَا فُرَادًا الله وی را لے ما تا یوازی یوازی کما خلقناکم اول مرت سنچ ما پیدا کری وی اول زل اس چی در پورنو ناغسی را لے غمال دی سکا و کورنے سکلو اچی جون دی پی ٹول تبا کلیو قیمتی وقت دی پی ضائع کلیو زما دین دی پی پریخو زما قرآن دی پی پریخو زما عبادت دی پی پریخو ناغ دنیا سشوا دنیا خطا سر نشتا دی کم دی پریخو وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ او پریخو دو تاسو آغا چی ما در کلیو تاسو لا وَرَا ظُهُورِكُمْ رُسْتُو دو شاگانونا وَمَا نَرَا مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ گوره چه قرآن زوره نکی نو بل چاته نکی دی ظالمانو تکی دا شفعاو والا دا چه منزه تیجت نشتا روجه تیجت نشتا عبادت تیجت نشتا قرآن تیجت نشتا ولی زکر دیر غط اعتماد ده چه امونگا چه دمرا شکرانه نظرانه ورکو دا مونگا اسی ورکو دی و زمونگا پا آغا تنگ زی که پکار رازی ورچ کم تنگ زی یادهی ادی چه او بلتا دوا کئی نوم دا ہوئی بدبخت دی خواب حلکا دوا دیتا ہوئی چه وطوئی چه دا استاخ دا پا آغا تنگ زی که پکار کی دا دوا چا کلی والکا نور دوا گانه نوی اللہ رب العزت بزکو تا دیتوی شفعاو والتوی خواه بلچا تا اللہ زورنا نکی اغیسر او دا خپل رحم او دا فضل او دا نرمی خبری کئی و دا ظالمان دی شفعاو والا خواه نوینم تاوستران اغا سفارشیان ستاسو توبا دیتینا دا دنیا عدالت جوڑکا عدالت ندی ظلالت تکو او اول تکی دغا ناستی جج ناستی کا نا وکیلان دی دقا سی دا اللہ عدالتم دغا سی مقرر کرے خواہ چی اللہ جج دے او داد مونگ وکیلان دی چکینی کا نا جج وی بیا پخپل سا نشکولے دی خلی تا بگوری دا دی دقا سی دنیا دی اخیرت ندی پی جاندلی خواه نوینم تاو سران شفا سفارشیان ستاسو آج تاسو پی دعوه کولا انهم فیکم شرکا چی دی تاسو سرا پارس کی صدار دیم کپا خیو کپا جیو کپا پیسیو کپا هر سی خودی کی تر اولاد پوری انهم فیکم شرکا مونگ پا خپلے لی دلی چیزا سی زوان باو ای تو با تو چیغا با زان تسوی پسانده باور تو پچی ملنگ برا گئی ملنگان برا چکن پخوا در ریلوی داگا بے اوستی و لول با سرو او دا اغن بے سر پا غی کیو نیو وی دا سر دا چانو او بے داستا بدا فی کم شرکان شو ولی دا دت دا پیدا کرے تم را نپوی دا جاہلان کنا چو زد چاہے ما دا ما دا سر دا چا دے زما دا بدن دا چا دے زما دا سا دا چا دے دا سبق خنو کنا دا خوست چو دا شاد پا مرکز کی معشوم داخلو کی نوستاد و تدسر شورو کی یا لکا چا پیدا کرے نا رو رو دا سبق دا کی خواب نو دنبا مخوال ملنگ راشی توبا دنبا خوال ملنگ راشی دا خو قرآن نو نو بس خلق خدای نو پی جندلے ملنگ باچاوی بیا پکلی را آگئی توبا توبا دا دومره تیاری ده دا خلقو لقد تقطع بينكم یقینا جدائی را لاستا سمین کیم خوگوال ختم شو بایکات را غیم وظل عنكم ما کنتم تزعمون اروکشو ستا سنا اجتا سو پی دعوی کولی اللہ وی توحید دکا چی قیامت کے پریشان نئی ان اللہ فالق الحب والنوان فرزق پس ملی ونے کی گا رزق اللہ تا اڑو سکار نہ دے بیشک اللہ چی دے چون کے او شلون کے دے دانی لرانو تیختی نہ رو باسی او اڈو کی لرانو کٹے ونتی نہ جوڑا کی دا دے انسان خوراک دے کانا غلا او میوی بس یخرج الحی من المیت او باسی جون دے تیغو دمڑی دانینا و مخرج المیت من الحی او دغا سره استون که ده غمری دانی لرا بیا ده جواندی تیغنا ذالکم اللہ خودی پی جندو اللہ وی تاز زیما دا کار کونو خواه اللہ وی تاز تویما دستاسو رب ده دستاسو اللہ ده فاننا توفکون تاسو کمپلو تختی ده ددنا کمپلو التکلو شوی خودی آرتونو کرده بابا گانو کرده دا غینا رزق واره فالق الاسباح سنگ چی دا تربیت کی چی دیتا جسمانی تربیت ویلشیم دا دانی او دا دوکی نی جسمانی تربیت جوڑ کرده نو اللہوی دا غصی روحانی تربیت کوم دا خلق و پذلونو کی تیاریوی دا کفر و شرک و دا جہل نو زپی دا قرآن سبار او خیجوم نو اغا تیاری لرشیم فالق الاسباح فالق الاسباح فالق خوشلون کی توی نوشلون کی دا تیاری دے پس باسران چی سبای روخی جاونو تیار توبتو داشت پس امرا دا حیبت تاو دیاری دی کچا تاوی چیر ما سر تر دی دا غب پوری دو وی دا شپی نظم آخا شپی نگر دو آخا کمینت تا کئی چیئی گاڑی اولار دے نرو را ہاں چی سبا راو خیجی نور راو خیجی بیا در سر تر لندن پوری زمحا بولی یرا لرشو کنا خوف لرشو کنا تیار لرشو کنا خوا دغس ایدا خلقو چی بدلونو که دا شرک تیار موجود وا نویی کیلہ انتی وچی تا سکشو کو نجور دے باو یاری دا کپیریان کدا خدا پاک دلتا خوبا زکا دے پیریان نم ناخلی شد چو دلتا تیلے پیرے دے او ہوا لگی کنا گلاسونا او جامونا پیریان دی ہم اخ کیوئی دا کڑنگا کڑنگای نویلک دا پا پیریانی پار دے کن دا دی پڑا کی شرک پروتے یار پراتا دا خوا نبات چسا شیوینی نوی دا زیراتوی دا غجور شو یو خدا تو وی قرآن تکینا چی دا تیاری دا نلرش فالق الاسباح و جعل اللیل سکنن گردولی دشپا دا ارام داوم دیر لوی نعمت تی دشپی مگردام شپا دا ارام دا پارا دار کن دشپی جسو گردی نا غلی کنفا او غالی نی کنفا و ساربو من اللہ تا معلوم چی دی سل گردی خواه والشمس والقمر حسبانا او گردولی دی نورس پوگمه ده پار ده حساب ذالک تقدیر العزیز العلیم ده اندازه ده ده غزات چی غالب ده پار سپوان فهو الذی اللہ غزات تی جعل لکم النجوم چی پیدا کری استاسو ده پیدی ده پار ستوری لتحتدو بیان چلاری معلومی که پدی سرا وقتون معلوم که پدی سرا دیکی دغا پیدا دا صرف خواه نرد بگی نشتا دی پی ظلمات البر والبحر فاغت یرو دا وچی او دلم دیکی قد فصلن الآیت لقومی عالمون الله یقینا مونږه واضح کړل دلیلونه ته خدا قوم د پاره چې پوئږي سنه سوچ پکی فکر پکی ښه اوس وتا دلیل خې د خپل نفس نه چې دا ډېر لوی ډونګه دریاب دی ښه ځان ته سوچ کړل استاد مو کې اسمان ته انور اوس پګمه تاجت نشتا خپل ځان کې مطالعه او کا سټډیو کا الله ذات ته چې تاسو را پیدا کړې دی او تن فمستقر ومستودع نو تاسو د پاره یو ځای د قراری وو چې ملګان وي د پلاران او مستودع او چې رحمونو د ویندو یا ولټا یا تاسو د پاره یو ځای د اوسېدو دی چې دنیا دا بل ځای د امانت ته چې برزخ دی خبر کې بیا پوت کړه یا مستقرن تاسو دنیا کې دو ځایونه یوم وطن اصلی وو هغه ته مستقر وي ښا دا کلی چې زمونږ دي دا زمونږ وطن اصلی دی کنه او بل مستودع او چې هغه ته وطن د اقامت وي هلته هم څه دیری میری نیولې ویو کاروبارو نام کول الله دا نه آلتا هم خبر و آدلتا هم خبر دے دا اللہ نه نخالی کی گیا و نخوشی کی گیا تھا قد فصلنا آیت لقومی یفقون یقیناً اللہ یمونگا دیر وضاحت سرا بیان کرل دلیلونا خدا آغا قوم دا پارا چیزان دیر پوا کئی بصیرت حاصلی او نور علم کئی کنا چیو سڑے ویزبا علم کوما حضبا طول کتابو نویما حضب ازان خب و حکوم پا دین کے دغه تفقه ویلی شخا چه قرآن و سنت پانده خو عبور حاصل کی دغه تفقه ویلی شی او دا سور توبه کی اللہ ویلیو چه ده کلی نده خامخا یا لستنا شلتنا وزی علم پسی لیتفقهو پی الدین خو جزان خب و رکی خا چه او علم تی نپاتی نشی بیا دې کلی تراشی هغه خلق اجزان په تیار کې ده جوړاږي تباغتین خی او دین بخینو د دې با ثواب کیږي او غیبم نو قران دا طریقه خولې ده دی به علم زکی زکی او پګړې بوتړی دستار باندې وو کی نو دلته او پاتشي روي دلته خوشاله ما دا خلق بیر قدر مند او سړی ادب کيو کم ځای خوشاله گلشن اقبال کې ها دې څه دې چل جوړ کړل ها تا تا پارک کې او دا او کله پاتې شو ها هغه ځان پاتې شو دې ته علم وای دا او تاسو مخلوق سره خیانت وکړو چې دې دې پار را لګلې وې چې دې سجده کې نو چې راشي نو مونږ به تنه خبر شو کنه او دې جدل تک فن واغست کنا یو خبره سمانه ده چې قرآن څنګه وینو هغه څنګه ده نو